Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Politik er simpelthen nogle gange så forunderligt. Og det er det godt eksempel på i dag. Dansk Folkeparti vender tilbage fra sommerferie efter historiske valgafklapsning. En historisk valgafklapsning. Det er ikke set i 100 år. Nu kommer formanden tilbage, Kristian Thulesen Dahl. Han optræder i alle medier i dag. Og hvad er det så, han optræder med? Jo, krav til alle mulige andre mennesker end ham selv. Og det er jo fuldstændig klassisk. Det er sådan en gammeldags, også noget fortærskede spin move, vil jeg sige, hele tiden at snakke om de andre. Det, han kræver i samtlige interviews i samtlige medier, det er, at nu nævner jeg bare noget af det. Lars Løkke skal jo beslutte sig for, om han vil være formand, eller om han ikke vil. Venstre skal droppe tankerne om en SV-regering, selvom vi jo alle sammen godt kan huske, at det er få måneder siden, han selv flirtede med Socialdemokratiet og samarbejdede med dem om alle mulige ting. Og så fandt han jo også lige anledning til at blande sig lidt i, om det var mærkeligt, eller at Inger Støjberg ikke var med i Venstres gruppeledelse. Det synes han jo var meget mærkeligt. Alt det her kan man læse i stort set alle medier i Danmark i dag. Men der er noget, man ikke kan læse noget om. Det er, hvad vil han gøre med alle sine krav, hvis der ikke nogen, der gider at lytte til ham. Og det er jo der, det begynder at blive svært for ham. Og det er også derfor, at vi i det her program, 100% Brian, din daglige rundown af politik og hvad der ellers foregår, der har vi Dansk Folkeparti med. Det er gruppeformand Peter Skorp, der til sidst i programmet vil fortælle os alle sammen, hvad det er, han har at skyde med. Hvad er det for noget krudt, han har i lommerne? For jeg tror nemlig, det er temmelig tørt. Så har vi også i det her program den letbanen omkring hovedstaden i København. Den koster samfundet milliarder af kroner. Ikke bare anlæg, det er jo klart, men når den så er anlagt, så koster den stadig milliarder af kroner, fordi at økonomien i den er så dårlig. Alt det der vidste vi faktisk godt. Men det, vi kan fortælle i dag, det er, at den forretning, der er dårlig, den er faktisk endnu dårligere. I kan høre, hvordan senere i programmet. Og så har vi også været med, da SF Ungdom hedder det, Socialistisk Folkepartis Ungdomsafdeling, i går aftes brainede lidt på, hvordan kan vi demonstrere mod Trump. Jeg har faktisk ikke hørt klippet endnu, men jeg har ladet mig fortælle, at det var en temmelig kompliceret affære. Og så til sidst skal vi jo også høre om, jeg har jo en reporter her på programmet, der hedder Maja, som jeg har givet en opgave, en meget vigtig opgave. En opgave, som jeg ikke tror bliver løst af andre, det er Finn Martin Rossen. Politikerne er gode til at give sig selv. Ja, hovedsag, det var vist det forkerte klip. Nu skal vi til den første historie, uanset hvad. Gunnar Stark, du er kommet herind, du er fra Enhedslistens hovedbestyrelse, ikke sandt? Og vi skal snakke om teknik- og miljøborgmesteren i København, der hedder Nina Hedager Olsen. Hun er sygemeldt på fjerde måned, efter at hun angiveligt, altså der har været, angiveligt har der været en voldtægt i hendes lejlighed på en mandag i tidsrummet 8-16. Det var den 1. april. Hun er selv selvfølgelig berørt af sagen. Det er der sikkert ikke noget at sige til. Men hun er sygemeldt nu på fjerde måned. Og vi skal snakke om det, fordi at kernen i den her sag er, at man har intuberet en anden politiker fra Enhedslisten som borgmester. Hun får så det samme i løn, som Nina Hedager fik, det 103.000 kroner om måneden. Det får de så begge to, og i Enhedslisten har man jo det her særlige, at politikere skal betale partiskat af den løn, de får. Så Enhedslisten får jo faktisk to gange penge. Men jeg vil godt lige starte et andet sted, altså bare lige helt overordnet. Skal reglerne for almindelige mennesker og for Enhedslistens politikere flugte med hinanden? Skal det være det samme, som du ser det? Skal jeg svare på det nu? Ja, tak. Det kan jeg godt gøre, ja. Jeg synes, at almindelige mennesker skal have det lige så godt som politikerne. Okay, men det har almindelige mennesker ikke helt i det her tilfælde. Nej. For i det her tilfælde, der har Nina Hedager Olsen sygemeldt sig per mail. Hun har skrevet en mail til kommunen ind på Rådhuset, hvor hun har sagt, jeg er sygemeldt indtil videre. Det er nu fire måneder siden. Der er ingen arbejdsprøvning, der er ingen dokumentationskrav, der er ikke rigtig noget. Og det er jo ikke det, almindelige mennesker oplever. Det vil jeg gerne have, de kunne opleve. Mm-hmm. Men det kan de ikke. Og hvad så? synes du, i forhold til, at en politiker fra Enhedslisten, nu er du med i hovedbestyrelsen i Enhedslisten, vi har jo ringet til sindssygt mange fra den københavnske afdeling, som egentlig har med det her at gøre. Det har ikke været muligt at få nogen til at stille op. Vi har også ringet ind til Christiansborg. De vil heller ikke røre ved sagen. Det er ikke deres ansvar, siger de. Men heldigvis er du mødt op, og du er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse. Mm. Forklar igen, hvis du ikke synes, det er rimeligt, hvad der så skal ske. Nå, jeg synes jo helt generelt, at det er sådan, at de privilegier, og det er der jo, de privilegier, som politikerne giver sig selv, det være sig pension, det være eftervederlag, det være alt muligt, det burde afskaffes. Mm. Men selvfølgelig skal folk have noget at leve af. Hvis man er sygemand, så får man sygedagpenge, og det skal man selvfølgelig have. Men det er klart, at der har været en kutume på Københavns Rådhus, og sandsynligvis også i de andre kommuner, om at bare man meldte orlov på grund af et eller andet arbejdspres og sådan noget, så bliver det bevilget. Mm. Og det er jo sådan set en smuk og god tankegang, som er også onde af mulige andre mennesker. Problemet er bare, at det kan også misbruges. Og det har vi jo så Enhedslisten forsøgt at kompensere for ved at kræve partiskat, sådan så man ikke får ret meget ud af den trafik. Mens nogle andre partier jo, apropos at snakke om de andre, som du sagde med Tulsendal, så har vi jo forsøgt at kompensere med det med den partiskat, sådan som man faktisk ikke havde ret meget gavn af det, mens andre partier altså de steder har spekuleret i det. Mm. Og det kan godt være, at man skulle til at kigge på det igen i kommunen. Altså, at man skal have nogle ordentlige regler, sådan så når man har orlov, så leverer man ikke politik, og man får vederlag for at levere politik, og når man ikke gør det, så skal man ikke have sit vederlag. Ja, det er to forskellige ting, ja. Helt forskellige ting. Fordi vederlaget for borgerrepræsentationsmedlemmerne, der formodes man jo at have et arbejde ved siden af. Så derfor så har man noget at leve af. Så derfor behøver man overhovedet ikke at få det vederlag, når man ikke er der. Mm. Men hvis man er lønnet som fuldtidsborgmester, så er det klart, så skal man have et eller andet at leve af, hvis man er sygemeldt. Ja. Og det synes jeg klart, at det skal ligge på det niveau, som gør for andre mennesker gerne lidt bedre, og så håber jeg, at man kan hive andre mennesker op på det niveau, og det er vores Enhedslistens politik. Det er det, Gunnar Stark fra Enhedslistens hovedbestyrelse. Prøv lige at høre her, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roar Buch. Prøv lige at høre her, hvad han siger til denne her sag. Jeg tror, du kan tage med fordel høretelefoner på, fordi så kan du lige også høre, hvad han siger. Lad os lige prøve at høre her. Politikerne er gode til at give sig selv og deres gode kolleger ude i kommunerne nogle forholdsvis favorable vilkår. Fordi det er rigtigt, at på arbejdsmarkedet vil det jo være sådan, at de fleste arbejdsgivere vil kræve dokumentation. Det er selvfølgelig op til den enkelte arbejdsgiver, hvor nidkær man er. Men i hvert fald efter 14 dages sygdom vil en almindelig borger jo blive mødt med et krav om, at de skal få en erklæring fra deres læge på, hvor længe de kan forventes at blive ved med at være syge. Gunnar Stark, hvorfor har I ikke i Enhedslisten, det kan godt være, at det ikke er krav om det officielt, men hvorfor sætter I ikke selv de krav op til jer selv? At man melder sig sådan set ikke bare syg i månedsvis, slet ikke når man er borgmester i landets hovedstad, uden at på en eller anden måde dokumentere, hvad det er egentlig, jeg fejler. Nå, men det kunne vi da godt. Så tror jeg, at også Nina var kommet med en erklæring om, at hun havde skidt, og hvad jeg helt, synes er helt forståeligt. Så det kan jeg altså ikke se noget problem i. Men nu er der altså desværre den kutyme i Københavns Kommune, og det gør man ikke. Og så synes jeg så i øvrigt, at reglerne for almindelige mennesker, såkaldte almindelige mennesker, hvad det så end er, altså, at de er alt for restriktive i forvejen. Så der er jo ingen grund til, at vi ligesom skal være strammere på det område, når vi sådan, egentlig synes, at det skulle være lempeligere for andre mennesker. Ikke? Hvad synes du, der skal ske med den partiskat, man får? Nu får man jo faktisk to gange partiskat. Mm-hmm. Både den sygemeldte borgmester og suppleanten, der er kommet ind, får begge 203.000. Det kan de selvfølgelig ikke bare tage til egen lomme på grund af jeres partiskatteregler. Mm-hmm. Så på den måde nyder Enhedslisten jo, de får jo dobbelt så mange penge fra det offentlige på grund af den ordning, man har lavet her. Man kunne jo have valgt andre ordninger. For eksempel, hun har trukket sig som borgmester, Nina Hedager. Hvad skal der ske, synes du, med denne dobbelte partiskat til Enhedslisten? Jamen altså, den bliver brugt til at lave politik på, og det er sådan set derfor, den bliver udbetalt. Så det er jo meget fornuftigt. Jeg ved ikke, hvor du fisker efter, om du fisker efter, at du skulle give den til Inges kattehjem eller sådan noget der. Men det tror jeg, det synes jeg er dårligt. Det var din idé. Altså, man kunne jo også vælge andre muligheder end et kattehjem. Det er en dårlig idé. Det kan jeg godt sige dig. Altså, hvis man er med Enhedslisten og synes, at vi skal arbejde for socialisme, så kan der ikke se bedre formål end at give partiskatten til det formål, som man bruger for. Nej, men det tror jeg jo alle ville sige. Ja, ingen offentlige penge kan ligge bedre i nogens lommer end i mine. Men pointen i det her, det er jo, at folk ikke har nogen personlig vinding af det. Det er jo det, der er formålet med partiskatten. Det er, at man ikke gør det for pengenes skyld. Man gør det, fordi man er engageret politisk og brænder for de sager, som vi kan brænde for. Ikke? Men partiet det, har en fordel af det. Hvad siger du? Partiet har en fordel af det. Selvfølgelig har vi det, men så betaler vi også for vores valgkampe. I stedet for andre steder, der betaler for jer, selv. Ikke? Men pengene kunne jo sådan set tilfalde, ja, man kunne måske bare betale det tilbage til det kommunen. Kunne, jamen, det kan man ikke. Det er umuligt. Ja, det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke. Man skal modtage de her penge. Ja, men det kunne Enhedslisten jo så sige, prøv at høre her, det er faktisk ikke vores penge oprindeligt. Nej, vi får penge for en borgmesterpost, og ikke en borgmester og en suppleantpost. Den kunne vi faktisk godt give til andre jo, formål. Jo, men hvis er det så? Er Enhedslisten det bedste formål i hele verden, man kan, med offentlige midler kan gå til? Altså, det synes jeg jo, jeg var jo ikke medlem. Nej, men det er jo selvfølgelig, sådan har du det så, og andre fra Enhedslisten. Nå, jo, men hvis man lige vi får jo de penge, fordi de mennesker, der har stemt på os, skal have noget politik for de penge. Det er sådan set det, vi er udbetalt for. De bliver ikke udbetalt for at støtte alle mulige veldadige formål. De bliver udbetalt, fordi vi skal lave politik for dem. Det er derfor, man får pengene, ikke? Jo, men Nina Hedager kunne jo have trukket sig som borgmester. Jo, men det kan man jo ikke være bekendt, synes jeg, hvis man stiller op som borgmester, så bliver man også nødt til at blive hængende på posten, medmindre man bliver virkelig dødssyg eller sådan noget der. Og hun har jo sagt, hun kommer tilbage nu her, når retssagen er overstået, så, og det skylder man vælgerne, det synes jeg. Ja. Hvad synes du, det lyder, at der har været, det var på baggrund af en fest, men den her episode er egentlig sket på en mandag i et tidsrum mellem 8 og 16, hvor alle mennesker går på arbejde. Hvad synes du egentlig om hele sagen? Jeg aner intet om den. Jeg ved ikke engang, jeg vidste ikke engang, du var med 8 og 16. Jeg aner ikke om, jeg kan ikke det står i det der anklageskrift, der er lavet. Det interesserer mig overhovedet ikke en hyldende fis. Nej. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er 100% enhedslistensk, og hvor 1 det er overhovedet ikke noget enhedslisten. Hvor synes du, denne her sag, hvor man kan sygemelde sig uden at dokumentere, hvad man fejler, og hvornår man kommer tilbage, hvor man får dobbelt løn, kan man sige, Enhedslisten for to gange penge ind fra det offentlige for den samme borgmesterpost, og at vi faktisk ikke har haft nogen som helst mulighed for at få nogen fra Enhedslisten, i hverken i København eller på Christiansborg, til at stille op til det her interview, hvor enhedslistensk er det på en skala fra 1 til 10, synes du? Jamen, det har jeg ingen mening om. Altså, jeg sidder her nu. Ja, ja. Men det er også derfor, jeg spørger dig. Det er jo kun derfor. Er det 10 bonger den helt ud på en enhedslistens... Eller ikke skulle have gjort. Nej. Vel? Nej. Men igen, altså, jeg synes, det er et reelt spørgsmål, faktisk. Ellers så havde jeg ikke gjort det. Man får to gange... Enhedslisten får to gange penge ind for partiskat for den samme post. Man kan melde sig syg uden at dokumentere det, og man kan være væk i 4 måneder. Og så kan vi ikke få nogen fra Enhedslisten i København eller på Christiansborg til at stille op, hvor enhedslistensk er det. Jeg vil godt bede om at komme med et tal. Det kan man da diskutere fra nu af til juleaften. Problemet er bare, at vi har ikke noget flertal, for hvis vi havde flertal i Københavns borgerrepræsentation eller i Folketinget, så var de her regler lavet om. Det har vi jo meldt ud adskillige gange gennem de sidste, jeg ved ikke hvor mange år. Men det vil jeg håbe, at vi kommer så langt, så vi kan komme lave de her ting om. Det vil jeg hjertens gerne. Ja, det er jeg med på. Ja. Og så må du jo også, hvis du vil lave reglerne om på baggrund af det, som er sket her, så vil jeg godt... Så forestiller jeg mig, at du ikke giver din 10'er på enhedslistens skala. Jamen, prøv lige at høre her. Hvis, som reglerne er nu, hvad er så alternativet? Er det Inges kattehjem, spørger jeg en gang til? Jeg kan nævne, det er ikke for at diskutere med dem, jeg kunne nævne nogle alternativer. Det er derfor, Nina Hedager kunne have trukket sig fra sin borgmesterpost, lavet en anden kom til. Jamen, det var den ene ting. Så kunne man, ja, det ved jeg godt, men det var en ting. Det var ikke ordentligt. Ja. Så er der det her med, at man kunne give pengene til et andet formål end lige præcis Enhedslistens partikasse selv, når nu du siger, at man ikke skal have bedre vilkår end andre. Enhedslisten får lige nu to gange partiskat for den samme post. Skal det? Og de er det penge, noget, man kunne give det til andet end Enhedslisten? For, og det gør vi i Enhedslisten. Og det gør de i hverken hos deres flygtningehjælp, Red Barnet, eller Diabetesforeningen, eller hvem du nu ligesom synes, at vi skulle give de penge til. Det er simpelthen helt fortegnet. Så skal jeg konkludere så, Gunna, at det er en 10'er på Enhedslistens skalaen, når der ikke er noget at komme efter? Under de forhåndværende kapitalistiske ting, så er det nok, ja. Altså, I lider under kapitalismen her? Jamen, det er da klart. Hvis vi havde flertal, så var der sgu hverken kapitalismen. Det ville vælgerne nok heller ikke synes, for vi havde nok ikke flertal. Og så ville vi også lave de her ting om. Det har vi da meldt ud i overvist. Det er også, at folk stemmer på os jo. Der er kommet en sms her, mens vi snakker. Gunnar, Enhedslisten er landets mest asociale parti, skriver Johannes. Han skriver også venlig hilsen i øvrigt. Enhedslisten er landets mest asociale parti. Man skal bare melde sig syg på sit bedrageriske ansigt på ubestemt tid. Regningen må så tør af på os med samfundssind. Det var jo noget af en svada. Ja. Men er det egentlig helt forkert, at det er forholdsvis asocialt faktisk, at man får to gange penge for en postpris, fordi man lige synes, at pengene kan ikke ligge bedre i bedre lommer end Enhedslisten? Jamen, jeg opgiver lidt, fordi du spørger om det samme, og jeg svarer det samme, og vi kommer altså ikke videre, vel? Så det bliver folk jo ikke skidt klogere af. Nej. Godt. En tiger på Enhedslistens skala. Ja, det synes jeg. Det var det. Godt. Tak for det, Gunnar. Det var sødt af dig at møde op, fordi vi havde jo sådan set ikke andre stemmer, der ville komme herind. Ja. Så det var sødt af dig at møde op. Fortsat god dag. Jo, tak skal du have. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Nu afslører jeg noget. Det har jeg aldrig sagt til nogen før. Jeg har faktisk stået på skateboard en gang. Og det er rigtig sjovt, og det kræver, at man har nogle steder, hvor man kan skate. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Ja, det er helt Brian. Og nu skal vi til en helt anden historie, som jeg også nævnte i indledningen af programmet. SF's ungdomsafdeling, de havde i går en lille brainer på, hvad gør vi, når Donald Trump kommer? Donald Trump, det er de jo i hvert fald med på, ham kan de ikke lide, det kan Carsten Hynge, der jo sidder i Folketinget for SF, jo heller ikke, han vil jo demonstrere mod Donald Trump på endnu ukendt vis, vi ved heller egentlig ikke, om Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har tænkt sig at deltage, det har vi ikke kunne få svar på. Men vi var med i går aftes, da SFU inde i København holdt en... Altså, hvad gør de? De er imod Trump, men hvordan i alverden skal vi vise det? Det var det, der var på tapetet, og der mødtes de unge mennesker for ligesom at finde ud af, hvordan orkestrerer vi det her. Lad os lige prøve at lytte med. Der er vist nok nogle 20 mennesker nu, og der bliver sad godt for sig ved kaffen. Nu snakker vi om det her med, at dem, der er medarrangører, ligesom kan få lov til at blive repræsenteret i en eller anden gruppe, der skal holde det hele på sammen, altså arrangere det hele. Betyder det så, at jeg eller Anna ikke må være med? Fordi vi ikke må være medarrangere, men vi kun må være anbefalere. Men det er styregruppen. Ja. Jeg tror umiddelbart, at der ikke er så meget mere svar, end det spørgsmål, der bliver stillet igen og igen på nuværende tidspunkt. Så nu prøver jeg lige endnu en gang at lukke lidt ned for den diskussion. Jeg synes stadig, jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er under noget, at partierne ikke må være med i styregruppen, og jeg synes, vi skal tage en afstemning om det. Jeg er gået ud sammen med, hvad hedder du? Mads Pørslev Hansen. Og du er medlem af SFU, ikke? Jo, jeg sidder i landsledelsen. Jeg vil lige spørge dig lidt, fordi lige før herinde til planlægningsmødet, der var der sådan lidt af en konflikt. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad der skete, for jeg kunne rigtig helt følge med. Det, der sker, det er, at dem, der ligesom, der er et større initiativ, som ligesom prøver at forene de her forskellige grupperinger, og der havde man ligesom vedtaget, at, eller besluttet sig for, at de partipolitiske organisationer ikke må sidde i styregruppen. Og det er egentlig ikke noget, jeg har et problem med, men jeg synes, det var meget uklart. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at få skåret ud til benet, sådan, så vi vil undgå konflikter fremadrettet. Og du har det okay med, at du ikke må komme i styregruppen? Er du sikker? Ja. Det virkede ikke, som om du var okay med det derinde. Jeg har det rigtig fint med, at jeg må komme i styregruppen. Altså selvfølgelig, hvis der var mulighed for det, så ville jeg da gerne have hjulpet, men hvis, altså, jeg er generelt et tillidsfuldt menneske, så når de andre siger, at de kan ordne det, så har jeg det helt fint med, at de ordner det. Det er bare en samling af unge mennesker, der er enige om nogle ting, men de er ikke sådan specielt på den måde tilknyttet. Det er bare spændt, at de er vant at føre valgkamp for Enhedslisten. Jeg har et konkret spørgsmål. Hvad hvis man er medlem af et parti og en organisation, hvor man så stiller for at være i styrgruppen for organisationen, men ikke for partiet? Ja, selvfølgelig må man det. Kan vi få lidt samling på det her? Ja, tak. Jeg tror, det er bare det. Jeg gider ikke. Den er landet hos den styrgruppe, det ender med, at der har arven i hanke i papiret. Hvem er det, der er i styrgruppen? Det er ikke vedtaget med. Hvordan synes du ellers, det går lige nu? Jeg synes faktisk, det går meget godt. Altså, nogle af de der lidt sådan fordomme, man har om venstrefløjen, kommer jo lidt til udtryk. Hvad er det for nogle fordomme? Jamen, det er det der med, når vi mødes, selvom vi egentlig har en fælles sag, så har vi svært ved tit at formulere et fælles projekt, men det er gået overraskende godt, synes jeg. Ja, uha, det lød svært, vil jeg sige. Det var ikke sådan lige til. Det gik ikke op for mig, hvad der egentlig skulle gøres ved Donald Trump. Men 7 lange og 7 brede, vil jeg da sige, at man fik måske ikke nedsat en form for styregruppe, der på sigt skulle gå i plenum om at få orkestreret et eller andet. Ungdomspolitik. Hold da op. Se ikke en skole, man kommer i. Og jeg tror, at vi med denne her lille brainer er klar til at høre nyt fra verden omkring os, og ikke mindst denne her helt vilde sag fra København, hvor der jo blev sprængt et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er. Vi ved ikke, om det var en tidsindstillet ting, eller om hvad det var for noget, der sprængte foran Skattestyrelsen i København. Vores fremragende nyhedsafdeling er jo på denne her sag hele dagen, og du kan høre nyt nu. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der vil blive holdt særlig godt øje med skattemyndighederne rundt om i landet, efter Skattestyrelsen i aftes blev ramt af en voldsom eksplosion, det siger statsminister Mette Frederiksen. Der er en skærpet opmærksomhed, og dermed også en skærpet sikkerhedssituation omkring skattemyndighederne. Men statsministeren vil ikke spekulere i, om eksplosionen kan bunde i en utilfredshed med Skattestyrelsen. Men der er ingen tvivl om, at handlingen er helt overlagt, sagde chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov ved Københavns Politi tidligere i dag på et pressemøde. Der er på nuværende tidspunkt for os ingen tvivl om, at det, der er sket derude, er ikke et uheld. Det er ikke en hændelig hændelse. Det er noget, nogen har gjort med vilje. Nogen har altså angrebet bygningen med vilje. To rengøringsfolk var til stede i bygningen, da eksplosionen fandt sted kl. 22.15. De er uskadte, men en person, der befandt sig i nærheden af bygningen, blev ramt af fragmenter og søgte selv hjælp. Det oplyser politiet, og personen er uden for livsfare. Lars Løkke Rasmussen må forsikre, at han bliver som Venstres formand hele vejen ind i næste valgperiode. Og så skal der svar på, om Venstre vil lægge en kurs, som omfatter Dansk Folkeparti frem for de radikale som mulig regeringssamarbejdspartner. Sådan siger leder af Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, på partiets sommergruppemøde. Han er bekymret efter tidligere udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg ikke blev valgt ind i Venstreledelsen, da Folketingsgruppen valgte personer til partitoppen i mandags. Fordi det, som vi jo frygter, det er, at det, man kan læse ind i deres fravalg af Inger Støjberg, det er, at de fortsætter den linje, som blev lagt i slutningen af valgkampen, hvor man distancerer sig fra Dansk Folkeparti. Den norske prinsesse Märtha Louise stopper med at bruge sin royale titel i kommercielle sammenhæng, det skriver hun på Instagram ifølge VG. Märtha Louise har fået kritik for at bruge sin titel som prinsesse på foredragsturnéen Prinsessen og Shamanen med sin amerikanske kæreste. Prinsessen trådte i 2002 ud af det norske kongehus og gav afkald på sin apanage. Siden har hun blandt andet tjent penge som selvstændig erhvervsdrivende inden for healing og alternativ behandling. Hun har ligeledes skrevet flere bøger, blandt andet om engle og meditation, og det har affødt debat. Også vejret, som bliver regnfuldt, der kommer i hele landet en del byer, og de kan altså lokalt være ganske kraftige, også med havl og torden, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Vinden bliver fortsat lidt til frisk fra sydvest og syd, og så i aften fortsat byer flere steder, de kan også lokalt være med torden, men så i nat færre byer og til dels klart vejr, og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taler. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Nu sad jeg lige og hørte de der nyheder der. Hørte I det? Reportagen der fra Dansk Folkepartis pressemøde, fra deres sommergruppemøde. Der var den igen. Hey, der var galt med alt muligt, og Støjberg, det skulle da have været en anden og alt muligt. Jeg glæder mig så meget til, at Peter Skorup kommer ind og kigger indad. Måske, ja, han kommer faktisk ikke ind. Han er med på telefon. Han er jo langt væk. Men han er i hvert fald med. Nu skal det handle om noget andet. Vi har fået besøg fra Vestegnen, Sørum, så Erik Nielsen, borgmester i Rødovre. Vi skal snakke om den her letbane, som skal trille rundt fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Og ja, jeg ved ikke, hvor muntert det bliver. Skal vi ikke få overstået, hvor dyrt det er. Den koster 6,2 milliarder at anlægge denne her bane. Når den så er anlagt, ja, så koster den stadigvæk penge. Og det har man fra myndighedernes side regnet på, ender med 8, kan du huske kommatallet? Nej, det står her, 8,3 milliarder kroner. Det vil sige, hvis der kom nogen, hvis den simpelthen faldt ned fra månen og lagde sig, der, hvor den skulle, i plan og i vatter og alt muligt, så ville det stadig være en dårlig forretning. Det gør den desværre ikke. Den skal bygges af nogle mennesker. Så 8,3 milliarder dårlig forretning, men tag ikke mine ord for det. I kan jo høre her professor og trafikøkonom Mogens Foskerager fra Københavns Universitet, han opsummerer lige kort den her letbane på den her måde. Den giver et underskud ifølge udredningen fra 2013 på 8 milliarder, og den har en negativ intern rente. Altså, det har nærmest ikke set før et projekt, der er så dårligt. Historisk dårligt, men nu viser det sig faktisk, at det er endnu værre. Det er en lille smule teknisk, og jeg tror, vi lige må prøve at skære det lidt ned her. Der ligger virksomheder selvfølgelig langs denne her bane, når man så har fået den bygget. De virksomheder, deres grundskyld vil stige, fordi banen kommer. Det sætter dem selvfølgelig i sig selv i nogle vanskeligheder. Men så kan man sige, nå, men så var det da i hvert fald godt for kommunen, så, fordi der er jo mere grundskyld, men det er det bare heller ikke. Fordi i en kommune som din, Erik Nielsen, der skal man jo udligne, så pengene, I får ind i ekstra grundskyld, det skal gå til nogle andre kommuner. Så faktisk ender I et lille underskud på den konto også, hvilket embedsmændene i din kommune jo har kaldt paradoksalt. Sikke nogle fortrædeligheder. Hvor skal vi starte henne? Altså, ærligt talt. Hvad siger du til det? Vi kan starte med forskerne, som jo er så kloge over. Altså, ja, men der skal ikke... Nej, nu gør du det, DF lige har gjort. Nej, alle mulige andres fortrædeligheder. Jamen, vi kan jo ikke bare sådan noget stående ude i luften om at 8,3 milliarder smidt ned fra himlen, der ikke dur til noget som helst. Vi er jo nødt til at forholde os til, hvad de der forskere siger hele tiden. Altså... Det bliver en kanon god opgave, og der bliver ikke bygget infrastruktur, hvis man skal bruge sådan en forsker til noget som helst. Det er fedt nok, men tallene fra 2013 holder heller ikke. Mm. Og alt det, der er lagt frem fra de borgerlige side, også i Lyngby, i forbindelse med sagen, er jo blevet tilbagevist, også omkring driften. Det vil jeg bare lige sige. Men lad os tage bare de andre. Det er fint nok, fordi der vil ikke kunne laves infrastrukturprojekter i anlægsfasen, med mindre der koster penge. Nej, det er klart. Men der er jo det særlige ved det her, at når det kommer til at balancere, det siger jeg bare. Godt. Ja. Vi vender tilbage til det, ellers så bliver det for mudret. Ja, det er godt. Ikke også? Altså, prøv lige at høre her. Erkender du så meget, at de virksomheder, der ligger langs med banen, deres grundskyld kommer til at stige? Jeg skal jo ikke erkende noget som helst. Jeg skal jo sige, at når vurderingerne på ejendommen stiger, ligesom det gør i Rødovre generelt, fordi det bliver attraktivt at bo der, så stiger vurderingerne også. Det gør det også på mit hus, og det gør det også i ejendommen på virksomheder, som nu kan få bedre infrastrukturmuligheder. Ja, det stiger, ligesom mange andre ting gør det. Ja, så alle de autoværksteder, der ligger langs banen i Glostrup, de får simpelthen en glæde af, at der løber netbanen forbi dem. De får en værdistigning på deres ejendom. Det skal de betale for. Og så de penge, som så i kommunen ville have fået ind derfor, det får I så ikke alligevel, fordi I skal udligne, ikke sandt? Hvorfor gør du det der, Brian? Jeg får jo også en værdistigning på mit hus, og det skal jeg også betale værdistigningen for, men jeg får jo også penge den dag, jeg solgte huset. Det gør de her automekanikere jo også. Skal vi ikke bare holde dem på det niveau, i stedet for, at det bliver sådan et eller andet? Jo, det gør de. De får en værdistigning, og når de sælger ejendommen til noget andet, så vil de kunne få en reelt god værdistigning ud af det. Ja. Der er en periode op til 5 år på letbanen, som vi har et problem med i Rødovre, fordi den er jo ikke færdig. Nej. Og det har givet os nogle vanskeligheder, som vi jo sørger at tage stilling til, som du ved, i Rødovre. Ja. Jo. Vi har talt med nogen, der har virksomhed op og ned. Det er det, vil de få, når den er færdig. Du har ørebøffer på. Ja. Du er klar til at høre efter. Værsgo. Det har nok på sigt betydet, at vi var nødt til at enten at flytte eller lukke, eller lave noget andet. Skal vi have en produktionsfacilitet, hvor vores lokalomkostninger er for høje i forhold til vores konkurrenter, jamen så kan vi ikke opretholde den der konkurrenceevne. Og så bliver vi jo nødt til at finde på noget andet, det kan være at flytte. Ja, det lyder ikke så godt. Dem, I hørte her, det var Lars Jon Magnusson og Stine Baldjan, som har et autoværksted og en maskinfabrik. Og de er jo meget bekymrede, og de snakker jo allerede nu om, at de simpelthen skal finde noget andet at lave. Det var vel ikke den store socialdemokratiske plan med at lave en letbane ude på Vestegnen, at små autoværksteder og maskinfabrikker egentlig ikke kan klare mosten, fordi der kommer sådan en letbane. Jeg ved ikke, om det er en særlig socialdemokratisk plan, men vi tager gerne æren for den. Det ved jeg. Der er flere kommuner med, så det er vi gerne med på. Jo, det er planen, at der skal ske en byudvikling langs banen. Da vi lavede ændre lokalplanen for hele industriområdet i Rødovre på Isledalsvej, som også omfatter de her automekanikere, der var der ikke tænkt på letbane. Vi har haft en udfordring med at få det gamle industriområde til at fungere som et industriområde, og hvor kan man lave hvad, så alle vidste, hvad reglerne var. Mm. Og der har været en udvikling, fordi de er rimelig entreprenante, mange af dem, der bor der. Så meningen har jo selvfølgelig været at sørge for, at der er en mulighed også i forbindelse med letbanen, at man deri kan få en infrastruktur, hvor man også kan få medarbejderne til. Derfor har vi jo så også i Rødovre i maj, som du ved, lavet en beslutning i kommunalbestyrelsen for at undgå, at de bliver ramt de første 5 år, indtil letbanen er i gang, for den er jo ikke i gang endnu. Mm. Og jeg er også med på, at de vurderinger, der er lagt, har vi jo ikke lavet. Det er jo Skat, der laver, og Vurderingsstyrelsen, der laver dem. Jeg er også med på, at de faktisk er i gang med at kigge på, om de vurderinger så også er rigtige, fordi letbanen er jo ikke i drift endnu. Så det er man i gang med at kigge på. Ja, det er man. Meningen var, siger du, at det skulle være bedre for dem, der kom en letbane til de her autoværksteder. Det som jo bliver sagt her, det er, at deres grundskyld stiger. Ikke sandt? Det vil jo vokse. Det vil være dyrere for dem at ligge op ad en bane. De aner ikke, om det er en fordel, der kommer en letbane. Måske kører deres ansatte sådan set bare til autoværkstedet i deres bil. Det lyder faktisk rigtig logisk for mig, det er sådan, det foregår. Så igen... Altså, hvad har du at betrygge vores to venner her, vi har talt med? Hvad har du at betrygge dem med i forhold til, at de er bange for at miste deres helt almindelige virksomhed, fordi der kommer sådan en letbane kørende igennem deres industriområde? Det kommer ikke til at køre gennem industriområdet. Men jeg synes egentlig, det er en underlig diskussion. Hvad var fordelen så for dem, at der skulle ligge en letbane deres ned? Den ligger op til at ligge til. Du skal lade være med at afbryde. Der kan vi ikke snakke sammen, Brian. Og jeg kender dig jo godt. Men ved du hvad? Der kommer jo en letbane udenfor. Og det, der kommer til at ske, er jo, ligesom det er der andre steder, er sådan, at når man udvikler, så sker der ændringer. Der sker en masse ændringer, også for de her automekanikere, men også for alle mulige andre virksomheder hver eneste dag, ligesom der gør på planforholdene for en kommune. Og det kommer også til at ske her. Vi har så gjort det, også Socialdemokrater, men også andre i kommunalbestyrelsen i Rødovre, vi har flertal i Socialdemokratiet, og sagt, okay, så sænker vi skatten for dem her, fordi begge dækningsbidrag kommer vi til at betale. Det gør vi for dem her, fordi de netop... rammer en situation lige nu. Men det er jo en situation, som vi alle sammen også rammer i løbet af et år, på den ene eller den anden måde i forbindelse med vurderinger på de huse og lejligheder, der ligger. Det er det samme, de er ude for. Vi prøver så at hjælpe dem, og derfor er det sådan lidt undrende over, at det faktisk kan risikere at gå hen og blive sådan lidt lallende, negativ tilgang til, hvad I så tænker. Du må undskylde, vi tænker lidt negativt. Vi har talt med to mennesker, der er meget bekymrede for deres virksomhed, så undskyld, at vi ikke bare er super solstrålagtige herinde. Skal ikke undskylde. Vi skal lige være helt stive i det her. Vi er enige så langt. Det behøver vi ikke diskutere. Det koster 6 milliarder at ligge banen. Det har ikke noget med dig at gøre. Det kan vi bare være enige i. Det er fordi, du startede med at betvivle alle mulige tal. Så har man beregnet den samfundsøkonomiske værdi i den. Og både de officielle beregninger og forskere, der følger det her meget, meget tæt, siger, at man bagefter stadig vil miste penge på det. Det ved ikke, om det er det, du betvivler. Jo. Det betvivler du. Ja. Hvad har du at bygge på, at hele verden tager fejl? Det er jo ikke hele verden. Det er jo nogle enkelte mennesker, I har talt med. Hvis du går ind og kigger på dem, som har været med til at lave beregninger på det her, hvor du ser på den udvikling, der ligger af samfundsmæssig karakter langs banen i drift, så er den i drift, der er den i balance. Og det har der lavet de sidste undersøgelser også, og det er også tilbagevist for formanden for hele letbanesystemet. Så derfor kan jeg ikke basere på den præmis, som ligger på, som den her forsker har lavet. Når den er i drift, vil den være, det er klart, at anlægsfasen, ligesom alle andre ting, koster penge. Og det er klart, dem skal vi have op af kassen for at kunne levere det. Ligesom når vi laver et torv på Damhus Boulevard eller et andet sted, så er det det samme. Godt. Det lyder jo, Erik, når du snakker, som om alt går efter planen. Det, der så undrer mig, det er, at dit eget embedsværk skriver, at det er paradoksalt, at man faktisk mister penge som kommune på, at grundskylden stiger for helt almindelige arbejdende virksomheder rundt omkring det. Så kører det efter planen, eller var der en utilsigtet hændelse derinde et sted, der gør det? Fordi så synes jeg, vi skal tale ærligt omkring det. Det er der. Det er der. Ja. Jeg kan give et andet eksempel. Vi har en ejendom, som... Men skal vi ikke blive med det utilsigtede? Jeg vil bare give et eksempel på, hvor de utilsigtede hændelser rammer. Altså, vi vil meget gerne have, at vi kan diskutere det på en ordentlig måde. Vi har et stort boligselskab, som har en afdeling, hvor vi nu har fået en regning på 18 millioner, fordi de er blevet vurderet forkert i 2008. Det her skal vi så betale tilbage, og vi lige fået at vide, det er 18 millioner. Dem kan vi ikke få ind. Ja, dem skal vi jo betale, men vi har fået et lavere udligningsbidrag under alle årene. Og derfor er jeg nødt til at skrive til skatteministeren. Det har jo vel ikke været mening, at borgerne i Rødovre skulle miste det på udligningen. Ja. Så der er der nogle fuldstændig rigtigt. Hvor står den så nu, når du så skrevet og siger, at vi har en utilsigtet hændelse her, det bliver dyrere for nogle mennesker, og vi prøver at gøre et eller andet, men det er utilsigtet, og vi mister også penge. Hvad har du hørt af svar, sådan, så vi kan blive betrykket på Rødovre? Borgernes vegne. Jamen, Rødovre-borgerne har heldigvis der på mange måder en god betryggelse, men her er det bare en spørgsmål om, her skal vi være med 18. På den anden situation, der kommer vi af med nogle andre penge, og det er sådan er udligningssystemet, det ved du også fra din tid, hvor du har arbejdet med kommunerne, det ved jeg, da jeg var formand for Kommunernes Landsforening, der var du meget omkring, du ved godt, hvad udligningssystemet er, og der er jo ikke nogen, som alle ved, nogen dybere retfærdighed, men vi synes, det er uretfærdigt her, at man havner i en situation, hvor at vi, fordi vi laver en lokalplan, og man laver en letbane, at så er der nogle virksomheder, som kommer at glemme. Derfor går vi jo så ind og hjælper dem, og det kommer til at koste skatteborgerne i Rødovre nogle penge. Vi betaler på fællesskabets vegne til både dem, som har søgt, der er 44 virksomheder, der har søgt, formentlig også nogle af de automekanikere, som du taler om. Ja, jeg tænker tit på lytterne. Hvordan er det at være lytter til en radiostation? Fordi der bliver sagt så mange ord. Hvorfor sagde du ikke bare det her fra starten af? I stedet for at kaste de der tal rundt. Altså nu, det bliver utilsigtet. I kæmper for det. Der er problemer. Men kommer der andre utilsigtede? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, du kan tænke over som politiker. Kommer der andre utilsigtede? Kommer der andre utilsigtede ting, som du siger? Ja, det gør der hver år. Ja. Og så dem står vi også op for at forløse det, vi er valgt til at være i en kommune. Der kommer hele tiden kan du allerede nu se noget, så vi ikke... kan du allerede nu se noget, der kan være et problem? Ja. Der kommer, altså, hvad er det? Jamen, vi byudvikler i hele kommunen. Og det betyder jeg tænker jo, lige omkring letbanen. Nå, jamen, okay, men vi byudvikler hele kommunen, og der kommer også utilsigtede hændelser, fordi der kommer nogle lokalplaner, som gør, at de gamle erhvervsområder omdannes til nye boliger. Det gør, at deres værdi er stigende, og det kommer også til at ske der. Så vi er i kommunerne vant til masser af utilsigtede hændelser, og det er det, vi er valgt til at tage højde for. Det grundlag, der var for letbanen i sin tid. Hvis man kigger på det i dag med en utilsigtet hændelse og alt det der, var grundlaget godt nok lavet? Ja, fordi vi kan jo ikke vide, hvad vurderingerne vil blive for skatdagen, og vi ikke noget om. Det er jo de præmisser, vi arbejder under. Det er det. Erik Nielsen, borgmester i Ishøj. Rødovre. Ja, undskyld, Rødovre selvfølgelig. Jeg vil sende dig afsted med en lille smule Vestegns musik. Ha' det godt, og få så god dag. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Der er faktisk noget, der er endnu værre. Og det er jeg også uddannet vandaerobic-instruktør. Gang imellem gået med den overvejelse. Prøv at forestille dig Christiansborg. Et stort badebassin. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Ja, og nu skal det handle om noget, der er helt Martin Rossen. Hvem er det nu, han er? Jo, han er jo Danmarks mest magtfulde mand. Han er Mette Frederiksens højre hånd. Og han har været hendes stabschef i mange år, spindoktor for Mette Frederiksen, og sidder helt oppe i toppen af pyramiden i Socialdemokratiet. Nu er han jo, man har ikke kunnet stemme på ham, men han er jo blevet udpeget til at være stabschef i statsministeriet en hidtil uset stilling, og han er jo i den heldige situation, at han både er i regeringens økonomiudvalg og i regeringens koordinationsudvalg, hvor regeringen planlægger det hele. Og hvor regeringen ligesom, der samles al magten, der sidder han, uden at der er nogen, der har stemt på ham. Det er jo dejligt, men vi har jo med en mand her at gøre, Martin Rossen, som jo har lagt sig i et smørhul, hvor man både har magt og fred. Fordi han stiller ikke op til noget. Og og man kan ikke rigtig ringe ind og få en kommentar fra ham. Det giver ingen mening. Så griner de bare en, hvis man spørger om det. Selvom han har alt det her magt. Magten kan jeg ikke gøre noget ved, han har. Det har jeg heller ikke tænkt mig, det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Men hvor meget fred han har, der tror jeg, at jeg har bedre mulighed for at gøre et eller andet ved det her. Fordi jeg synes ikke, man i Danmark skal have alt for mange mennesker, der både har magt og fred. Det er simpelthen for privilegeret. Martin Rossen har været skrevet meget om ham. Der har været nogle portrætter af ham. Han medvirker ikke rigtigt i noget af det. Ikke indtil videre i hvert fald. Men der er jo mange spørgsmål, der trænger sig på. Altså, hvem står han egentlig til regnskab for? Hvem kan fyre ham? Og kan han bede ministre om at skrotte nogle planer, som man har lavet i et ministerium, nogle folkevalgte mennesker om at skrotte det, de har gang i, fordi han ikke lige synes, det var måske for dyrt. Det synes han måske op i koordinationsudvalget eller økonomiudvalget. Det er sådan det rent politiske, men hvem er han egentlig? Hvem er Martin Rossen? Berlingske lavede et meget, meget fint portræt i valgkampen, hvor han jo, som det er jo kutyme for ham indtil videre, ikke selv ville medvirke, men hvor andre mennesker, mærkfulde mennesker, for eksempel Henrik Sass Larsen, på magisk vis begynder at kontakte de journalister, der havde ringet til Martin Rossen i første omgang og sagde, at de ville lave et portræt. Pludselig ringede de angiveligt ud af den blå luft og fortalte, hvor god Martin Rossen var til alle mulige ting. Og derfor interesserer jeg mig ret meget for, hvem er denne mand? Hvem kender han? Hvad kan han? Og alt det der, det har jeg sat mig for, det må vi se, om vi kan komme nærmere. Jeg har sat min praktikant Maja, som jeg skal lige tænde for din mikrofon, Maja. Hej, er den tændt? Hej, ja, hej. Den er tændt. Du er på nu, og jeg har jo givet dig den her opgave i den tid, du er her på redaktionen, altså... Hvem er denne mand? Hvem er Martin Rossen? Og så selvfølgelig gøre noget, som jeg tror faktisk, man måske har opgivet mange steder i den øvrige dagspresse, det her med at få et interview med ham. For hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Den her opgave, jeg tror, det er en svær opgave, men jeg er helt sikker på, at du er den rigtige at stille den til. Og du har jo nu arbejdet lidt med det. Ja. Og sat dig lidt ind i Martin Rossen. Ja. Og kan du ikke lige give en form for status på dit gravearbejde her? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er jo helt enig med dig, Brian. Og når du taler om det på den måde, så kan jeg mærke, at det også kilder i fingrene for at få lov til at tale med ham. Men altså, som sagt, jeg har faktisk lige for 20 minutter siden på at ringe til ham igen, for at se, om han havde lyst til at lave et interview, og fik ikke noget svar. Men det er jo sådan, i min generation af unge mennesker, vi har jo lidt andre... Hvad kan man sige, metoder til at finde ud af, hvem folk er, selvom man ikke kommer til at snakke med dem. Og det er faktisk dem, jeg har taget i brug. Mm. Så jeg har lavet sådan en god, gammeldags, kunne jeg til at sige, stalking. Jeg har simpelthen dykket meget dybt ned i Martin Rossens sociale medier. Jeg har brugt flere timer på hans sociale medier for på en eller anden måde at komme tættere på at forstå, om den her omnipotente politiske gud, er han sådan en god nok fyr, altså, eller er han sådan en magtliderlig Trump-type. Mm. Og jeg synes, jeg sådan skridt for skridt kommer tættere på at kunne tegne et billede af ham. Ja. Altså, at man kan finde ud af helt vildt meget på Facebook. Kan vi ikke lukke lidt? Altså, hvor meget kan du lukke op for nu? Fra dit værksted? Jamen, altså, jeg kan afsløre, at jeg har fundet ud af, hvordan han godt kan lide at transportere sig. Nå. Jeg ved noget om, hvad for nogle brætspil han er rigtig god til. Og det siger jo meget om en person, om de er god til Ludo eller Uno og sådan noget. Så har jeg fundet ud af, hvad for noget musik han rigtig godt kan lide at høre. Og jeg synes, der begynder at tegne sig et billede, som jeg håber på, vi kan udfolde her i 100% Brian. Det håber jeg også. Nu sagde du det med musikken. Ja. Hvad har vi med at gøre der? Jamen, altså, jeg ved ikke, om du bliver overrasket over det her, men han er til synthpop, synthrock. Ham er Martin Rossen. Synthrock? Ja. Jeg var inde på hans Facebook og sad og scrollede lidt. Det er meget spændende. Sad og scrollede lidt rundt og blev ved med at finde referencer til det samme band. Altså både billeder fra koncerter og sådan små interne referencer, som jeg har sat mig ind i. Og det er altså Depeche Mode. Aha. Og jeg har faktisk lavet sådan en lille klip om det, så vi lige kan komme lidt tættere på at forstå, hvad det siger meget mere om en person. Jamen, skal vi ikke lære Martin Rossen lidt bedre at kende gennem hans musikinteresse, som var synth rock? Depeche Mode. Lad os da høre det. Ja, lad os. Har du nogensinde mødt en i forbindelse med nogle af de her Depeche Mode-koncerter, du har været til, der hedder Martin Rossen? Muligvis, det skal jeg ikke kunne afvise. Brian har stillet mig en opgave. Det skal være mig, der opsnuser og finder og interviewer Martin Rossen. Og for at kunne tegne et portræt af en af Danmarks allermest magtfulde mænd, har jeg lavet et deep dive ned i hans sociale medier. Noget af det første, jeg bemærkede, var, at Martin Rossen virker til at være rimelig stor Depeche Mode-fan, fordi på hans Facebook-profil, så finder man billeder og referencer til den britiske synthpop-gruppe. Og i 2017 var han altså til koncert med dem og skriver Black Celebration Tonight så stort. Så jeg meldte mig altså hurtigt ind i den danske Depeche Mode-forum for at finde ud af, om man kan lære noget om et menneske gennem deres forhold til bandet. Så kontaktede jeg en af administratorerne i gruppen, Gert Slot Bertelsen. Det er Gert. Gert fortalte mig en masse om bandet, men jeg kom ikke rigtig tættere på at kunne profilere den typiske Depeche Mode-fan. Jamen, det vil sige, det er folk med god musiksmag. Så efterlyste nogen i gruppen, der kunne hjælpe mig. Og jeg fik en masse beskeder, blandt andet en fra Per Engelbrigtsen, der fortalte mig om fem forskellige typer Depeche Mode-fans. Det er voldsomt svære, ikke? Men man kan i hvert fald sige noget, der der kendetegner dem, det er jo en dedikation og, og en vedholdenhed. Han fortalte mig om saltlageret, crush teams, collectors, travelers og listeners, men også om masterminds. Udbart, så ved jeg godt, hvor jeg vil placere Martin Rossen. Pierre var enig med mig i, at man som fan nok også finder identitet hos de bands, man hører og spejler sig og imiterer sine idoler. Ja, det er jo svært at få bandet til selv at forholde sig til teksterne. Der vil de jo gerne, at man selv danner sine egne billeder af det. Så hver gang de bliver adspurgt om indholdet af en sang, så svarer de afvigende. Noget tyder altså på, at Martin Rossen har ladet sig inspirere af 80'er-bandet. Og da jeg så talte med historikeren Michael William Friis, der har holdt flere oplæg om Depeche Mode, kom vi en lille smule tættere på. Bandet er mørkt, kan man sige. Og det hænger også sammen med i forhold til, hvornår at de ligesom opstår. Og de opstår jo i 80'erne, som var et tid præget af arbejdsløshed, atomtrussel osv. i dag. Og de iklædte sig jo selvfølgelig også i forhold til samtidens måske lidt mere dystopiske livssyn med at have eyeliner på, sort tøj på. Vi var måske i starten nogle typer, som måske ikke forstod verden omkring os, ikke havde så mange venner og var de smarte. Og der kan man sige, så forbinder man jo lidt den der isolation, at man som ensomheden den nu pågælder sig. Altså, du siger noget om isolation fra offentligheden, eller hvordan? Nå, selvom jeg ikke kendte Martin Rossen, da han var ung, er det sjovt at tænke på, at en mand med så meget magt og prestige måske var indadvendt og mørk engang i sin fortid. Og der er også flere tekster, hvor de snakker om at give mere til de mindre bemidlede i samfundet. Det er jo OK socialdemokratisk. Ja, det kan godt være, men jeg ved ikke om... Man kan selvfølgelig kun gisne om Martin Rossen har fundet råd og vejledning i det OK socialdemokratiske tekstunivers, der er Depeche Mode. Men da Michael så anbefalede mig at høre nummeret Leave in Silence, så var det altså lidt svært ikke at tænke på, hvordan Martin Rossen må gå hjem i stilhed. Hvem er Martin Rossen egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Hver eneste dag. Ja, det er et godt spørgsmål hver eneste dag. Jeg tror, vi kom det lidt nærmere alligevel. Altså, nu er jeg ikke selv stor Depeche Mode-fan, har aldrig været det. Men der var noget derinde med ligesom at undvige rigtigt og sådan svare på, når man bliver spurgt nu interview, hvad det man går og laver, hvorfor har jeg lavet det der musik? Det ved jeg ikke rigtigt. Det synes jeg i hvert fald var en lille smule interessant her. Det må jeg nok sige. Vi skal faktisk videre med noget straks med det samme. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er Peter Skåb med på en telefon. Er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det var da dejligt, Peter. Tak, fordi du ville være med. I har jo på vanlig sådan Dansk Folkeparti-vis virkelig taget alle avisers... I er i alle aviser i dag, simpelthen. Og det er jo med lidt det samme. Det er jo med krav til alle mulige andre. Løkke, okay. Han må lige se og vælge, om han vil være formand, eller hvad der skal ske. Og det var der noget mærkeligt noget med det med Støjbær. Og den der SV-regering, sådan hen over midten, bryde blokpolitikken, det er også noget, han skal droppe. Rigtig, rigtig mange krav, og det som selvfølgelig, jeg synes, I ikke er blevet stillet så mange spørgsmål om, det er, hvad har I egentlig tænkt jer at gøre, hvis Lars Løkke ikke lige anlægger sine strategier efter, hvad Dansk Folkeparti vil? Hvad vil I gøre, hvis der ikke er nogen, der lytter til jer? Ja, i forløbig så har vi jo i hvert fald sagt, hvad det er, vi ønsker, at Venstre skal gøre, og hvordan det ser ud, hvis der skal laves et alternativ til den regering, der sidder nu, fordi vi var jo i tvivl om, hvordan regeringen ville agere, og Socialdemokraterne ville agere, hvis de fik regeringsmagten. Men der må man bare sige, de forudanelser, man måske kunne have haft, at man ikke ville overholde løftet om en stram udlændingepolitik, det må jo siges at være blevet opfyldt. Og derfor er der brug for, at der er en samlet opposition, der kan dreje tingene i en anden retning. Og det arbejder vi så på, og dermed er det jo så også nødvendigt, at vi finder ud af, hvor står Venstre egentlig henne. Fordi man har jo sådan i valgkampen og også efter talt for et samarbejde med Socialdemokraterne og de radikale. Og det er jo bestemt ikke noget, der er vores kop til. Nej. Det kriblede i mig, mens du gav det her svar, Peter Skåb, for du begyndte jo sådan set på det samme igen, som vi allerede egentlig startede udsendelsen med. I snakker utrolig meget om, hvad I vil have de andre til at gøre, og mit spørgsmål er så bare, hvad hvis de andre ikke gør det, hvad er det så, I gør? Jamen altså, hvis Venstre ikke vil gøre det, vi vil, så må vi jo tage bestik af det. Men jeg synes jo, bolden ligger hos Venstre, fordi vores stilling er klar, vi ønsker en borgerlig regering, og vi ønsker en politik, hvor vi har en stram udlændingepolitik, stram retspolitik, orden i hensyntagen til vores svage borgere og ældre borgere i Danmark. Og for at kunne opfylde det, så er det nødvendigt med et alternativ til den regering, der sidder nu. Og der nytter det jo så ikke ret meget, hvis man vil samarbejde med det parti, som er støtteparti for regeringen. Altså det radikale står jo for det diametralt modsatte af de her ting, og dermed også det modsatte af, hvad Dansk Folkeparti ønsker. Ja, og det samme igen, Peter. Jeg takker selvfølgelig for svaret, Thomas Fyldsgørende. Du er jo god til at redegøre for, hvad de andre partier helst ikke må gøre. Det er jeg helt med på. Det er jo meget trænet i. Men igen, hvad så, hvis de andre ikke lige spiller efter pipen? Jeg kan da bare lige sige, Christian Thulesen Dahl advarer jo om, at det får konsekvenser, det er sådan et citat, hvis ikke Venstre lægger linjen om på udlændingområdet. Og så er det igen, hvad er det for nogle konsekvenser, det vil få, hvis de andre ikke gør, som I siger? Jeg skal finde ud af, om det bare er ord. Hvorfor interesserer jeg mig for det her? Jeg kunne bare lade det passere, men det gør jeg ikke. Fordi at det er så klassisk politik, det her, at man altid snakker om, hvad alle de andre skal gøre, frem for hvad man lige selv har tænkt sig egentlig at gøre. Det er jo det, der gør mest ondt, når man skal formulere det. Så jeg prøver lige en gang til. Det får konsekvenser, hvis Venstre ikke laver sig selv om, som I vil have det. Ellers hvad? Det er det, der er mit spørgsmål. Hvad er det så, I vil gøre? Ja, så må vi jo fortælle vælgerne, at vi ikke er enige, og at vi må opfordre vælgerne til at styrke Dansk Folkeparti, hvis man ønsker stram udlændingepolitik, i stedet for et parti, der åbenbart ikke vil samarbejde med Dansk Folkeparti og gennemføre de ting, vi troede, vi var enige om før valget. Så hvordan vil I fortælle, at I ikke er enige? Hvordan bliver den ligesom leveret, den der punchline der? Det er vi ikke enige i. Ja, altså man kan sige, at det nye i den melding, som er kommet fra Christian Thulesen Dahl, er jo, at modsat tidligere, hvor Dansk Folkeparti jo ubetinget har støttet en venstremand som statsminister, først Anders Fogh Rasmussen, senere Lars Løkke Rasmussen, så vil de kun gøre det fremover med betingelser. Og hvad er det for nogle? De betingelser, som vi har fortalt om, jamen den ene er jo, at, og den vigtige er jo, at man ved en borgerlig regering. Altså man vil samarbejde ikke med Socialdemokraterne og de radikale, men med blandt andet Dansk Folkeparti. Vi går også ud fra de konservative og andre partier, der er på den borgerlige side. Ellers hvad? Det er jo ligesom en vej. Jamen så er der jo ikke noget alternativ. Så er der ikke et reelt alternativ til den regering, der sidder nu. Så vil I bringe en venstre... Altså, det lyder meget liberal alliancisk, det her. I har altid slået op på at være et parti, der aldrig kommer med ultimative krav. Det har I sagt, så længe jeg har fulgt med i politik i hvert fald. Det vil I så alligevel gå ned ad liberal alliancevejen et eller andet sted, og så sige, jamen altså, vi vælter, hvis ikke sådan... Er det der, vi er nu? Vi kan sådan set ikke fortælle, hvad det er for nogle politiske krav, som Venstre skal opfylde, men vi siger bare, vi kommer med nogle krav, når der skal laves en regering efter et kommende valg. Og det har vi jo ikke gjort før. Der har vi jo kun sagt, at vi vil pege på en venstre formand, og det har så været de to, jeg nævnte før, som statsminister. Der vil vi stille krav til en venstre regering, fordi vi er bekymrede for den kurs senest ved, at Inger Støjberg er blevet sendt ud af ledelsen hos Venstre. Og hun stod jo netop for det. Men så kræver at sådan en som hende, hun er i ledelsen af Venstre, eller så hvad? Er det, hvordan skal jeg forstå? Jo, men vi kan jo ikke bestemme, hvordan andre partiers ledelser skal være. Vi kan bare konstatere, at vi er bekymrede for det skifte, der har fundet sted, hvor Venstre jo gik til valg på, at den regering, Blak-regering, man var en del af, skulle fortsætte. Og nu åbenbart også med den bog, der er blevet skrevet af Lars Løkke Rasmussen, i hvert fald medmindre de siger andet, jo har ønsket, at der skulle samarbejdes med Socialdemokraterne og de radikale. Det er vi bekymrede for, fordi vi synes, det er det forkerte for Danmark. Okay, godt. Det er I selvfølgelig bekymrede for, fordi det er ikke en politik, I kan lide. Men igen, altså, lad os nu sige, at Venstre vælger en formand, du ikke kan lide. Inger Støjberg, hun er ledelsen, som I ikke kan lide. De kommer også til at lave nogle aftaler med Socialdemokratiet, og måske laver de også et eller andet med de radikale, som I ikke kan lide. What you do then? Det er det, jeg skal frem til. Det er det, jeg vil vide. Det er godt nok svært at spå om fremtiden, hvordan det udvikler sig. Jamen, I er i aviserne hele landet i dag med alle mulige ting. Og så der var også, jeg tænker, lad os nu få svisken på disken her til sidst. Vi har lige under et minut. Hvad gør I i det værste tilfælde, hvor det er aller værst? Hvad gør I så? det er jo meget hypotetisk. Hvad kommer der til at ske, hvis det og det sker, og hvis det og det sker, og hvis det der så også bagefter sker? Altså, det er jo ikke til at sige, hvordan tingene udvikler sig. Jeg kan bare sige, fra vores side, der er vi jo ikke sådan nogen, der vender politik hele tiden og ændrer os efter folkestemninger. Altså, vi står for den samme politik, desværre i en ikke så stærk position. Må jeg stille, lige når du nævner det der, bare lige hurtigt. I har jo brugt hele valgperiode på at arbejde sammen med Socialdemokratiet rigtig, rigtig mange gange. Nu må Venstre ikke gøre det. Det er da et skift. Kort. Nej, men der skal man lige huske på. Der skal man lige huske på, at det Venstre sagde og siger, det er jo, at de vil tage de radikale med ind i det samarbejde. Og de radikale står for det diametralt modsatte af Dansk Folkeparti. Peter, det var godt. De står på det diametralt modsatte. Jeg er nødt til at lukke det ned, fordi klokken er 16. Om lidt så kommer Fede AB ind i topform. For vi lader det godt. Lige meget.